सुबह सुबह जब खिड़की खोले सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की हाय हाय हाय हाय हे सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की हाय दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू हेलो हाउ आर यू दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू